الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هل ترون سيرتي لا هنا والله ما يخفى علي رسولكم ولا خشوعكم واني لاراكم وراء ظهري. یہ تو کل باپ پڑھا آپ نے وضع یمنا علی الیسرا الصلاۃ، اس سے ہم کچھ روایت بتائی تھی میں نے آپ کو، تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی تھی میں نے آپ کو، صدر کا تذکرہ آتا ہے. اسی طرح سے اور بھی روایتیں موجود ہیں، غلب ابقائی ایک ہیں، ان کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، غلب ابقائی آئے حضرت سے لکھیں گے، غلب ابقائی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، فوق المفصل. خيرت عبد الأول صاحب ٹھیک ہے؟ کتنا خالی بیٹھے ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں خود میں بھی لیں تاکہ نوٹ کر لیں، بعد صرف کاپی نہیں رکھتے ہیں تاکہ بعد میں اس میں نوٹ کر لیں گے نہ بعد میں ان سے ڈھونڈیں گے. رواہ احمد وحسنہ الترمذی، رواہ احمد وحسنہ الترمذی. تو غلب ابقائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے، اور اسی طرح سے ہاتھ پر کہاں رکھتے تھے؟ فوقل مفصل، یہ مفصل کا حصہ ہے، یہاں پر اس ہاتھ پر رکھا کرتے تھے. تو اس روایت کے اندر دونوں موجود ہیں، ہاتھ کو ہاتھ پر کہاں رکھیں گے اور پھر دونوں ہاتھوں میں ملا کر کے کس جگہ رکھیں گے، دونوں سراد اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مرسل روایتیں ہیں جن سب سے تقویت بر اسی کو ہوتی ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھیں گے. اگلا باب پڑھا آپ نے الخشوع فی الصلاۃ، الخشوع فی الصلاۃ. تو بعض لوگ ہیں جن کا جو ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، ارسال کرتے ہیں صلات میں، سیدھے ہاتھ یوں کر کے کھڑے رہیں گے، شاید نہ دیکھا آپ نے کیونکہ مالکیہ اس علاقے میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو مالکیہ کے یہاں دستور یہ ہے کہ وہ صلات میں کھڑے ہوں گے تو ارسال ان کیا ہے، ہاتھ باندھتے نہیں ہیں وہ لوگ، اور کہتے ہیں اس طرح سے ہاتھ باندھنا یہ خشوع کے منافی ہے، آدمی سیدھا کھڑا رہے بالکل، اس طرح سے ہاتھ باندھنا یہ خشوع کے منافی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں باب ایک ساتھ قائم کر دیے ہیں، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، یہ بھی کرنا ہے آپ کو، اور خشوع بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. جس نے خشوع کی تعلیم دی ہے اسی نے تعلیم اس بات کی بھی دی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر باندھا جائے. تو بعد یہاں قائم کیا، الخشوع في الصلاة. خشوع یہ فعل قلب بھی ہوتا ہے، جیسے خشیت دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہو، ڈر ہو، تو خشوع یہ فعل قلب بھی ہے اور یہ فعل بدن بھی ہے. پہلے بدن ہو تو کس معنی میں ہوگا؟ سکون کے معنی میں، اطمینان کے معنی میں. تو صلات کے اندر خشوع ہونا چاہیے، خشوع قلب میں بھی ہو اور جوارے پر بھی ہو. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہا تھا، لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو جوارے پر بھی اس کی خشوع کے آثار نمایاں ہوتے. ایسا نہیں کہیں کہ آپ خشوع تو دل میں ہوتا خالی، خشوع دل میں ہوگا تو اس کے آثار بدن پہ نمایاں ہوں گے. تو آدمی کے دل میں خشوع ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت ہونا چاہیے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یہ سارا خیال ہونا چاہیے انسان کو. اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو پرسکون انداز میں کھڑا ہونا چاہیے، مسلسل حرکت کرتا رہے، مسلسل کبھی سر کھجلائے آدمی، کبھی داڑھی میں کنگھی کرے، کبھی آنکھ میں دیکھتا رہے کہ کیا لگا ہوا ہے، مستقل اثر عمل کرتا رہے. یہ سب اعمال کرنا خشوع کے منافی ہے سب، ہاں ضرورت پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے باب آئے گا العمل فی الصلاۃ، کیا وہ آپ آئیں گے صلاۃ میں کیا کیا کر سکتے ہیں، ضرورت پڑ جائے آپ کو. لیکن مستقل آدمی صلاۃ میں اسی طرح سے مشغول رہے، کبھی چشمہ اتار کر رکھ رہے ہیں، تو کبھی جو ہے ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں آپ، تو کبھی جو کوئی اور چیز ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس طرح صلاۃ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صلاۃ کے اندر جوارے میں دل میں سبھی خوشی ہونا چاہیے. تو روایت آپ نے بہرہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھی، جو اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، فرمائے آپ نے لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، آپ کا رکوع مجھ پر مخفی نہیں ہوتا ہے، خشوع جو آپ کا ہوتا ہے کس طرح خشوع اطمینان سے صلاۃ ادا کر رہے ہیں آپ سکون کے ساتھ وہ مخفی نہیں ہوتا ہے لہٰذا راسا اہتمام سے کیا کریں آپ لوگ میں سب دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ پیچھے کس طرح سے کھڑے ہیں اور کتنا خشوع و خضوع آپ کیا ہے کتنا نہیں ہے تو صلاۃ کے اندر خشوع کا ہونا بھی ضروری ہے قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراك من بعدي وربما قال من بعد غدري إذا رفعت وسجدتم تو ركوع وسجدة میں اقامت ہونا چاہیے ٹھیک ٹھاک کریں اس کو جلد بازی نہیں ہونا چاہیے اور سکون انداز میں آ کریں جلدی جلدی سر اٹھائیں اور پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب خشوع کے منافی ہے تو فرمایا آپ نے رکوع و سجدے کو کہ اقامت کریں آپ صحیح ڈھنگ سے کریں رکوع و سجدے آپ کیونکہ میں سب دیکھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کس طرح کیا کر رہے ہیں جی اب یہاں پر ترتیب چل رہی ساری سب سے پہلے صلاۃ کا افتتاح تکبیر تحریمہ سے ہوا اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں گے آپ کس طرح بعد اس کا طریقہ پڑھا آپ نے اس کے بعد اب آپ کو جو کھڑا ہونا ہے بالکل پرسکون انداز میں کھڑا ہونا ہے پرسکون انداز میں چترے سے خشوع کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو ماں یک رہو بعد تکبیر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اب سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے آپ کو اس کا بیان یہاں شروع ہو رہا ہے جی ہاں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ خلیفہ اول خلیفہ ثانی یہ سب کے سب لوگ صلاۃ کا افتتاح الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے سب سے پہلی جو آواز مقتدی حضرات کو تکبیر تحریمہ کے بعد سنائی دیتی تھی ان لوگوں کی وہ کون سی آواز ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین اس کے پہلے خاموشی کا کچھ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا ہے سب سے پہلی آواز جو مقتدی حضرات کو سنائی دیتی تھی وہ الحمدللہ رب العالمین کی ہوتی تھی گویا کہ اس سے پہلے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو بآواز بلند نہیں پڑھا کرتے تھے چاہے وہ اعوذ باللہ ہو چاہے وہ بسم اللہ ہو چاہے دعا فنا ہو جو بھی چیزیں ہوں ان سب کو بآواز بلند نہیں پڑھا کرتے تھے اگر سب سے پہلے جو آواز پہنچتی تھی مقتدی لوگوں تک وہ الحمدللہ رب العالمین کی ہوا کرتی تھی قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين التكبير وبين القراءة إسجادة قال أحسنوا قال منية فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسجادة بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض اللهم اغفر خطاياي بالماء ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تھے اس کا یہ مصدر ہے سکتا یسکتو سے علی غیر قیاس سکتا یسکتو سکوتن ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا جو ہے افعالہ کے وزن پر جو مسکت ہے یہ مصدر ہے شاد اوزان میں سے ہے شاد اوزان ہے یہ تو اس وزن پر نہیں آتے ہیں مصادر افعالتن کے وزن پر تو شاد مصادر میں سے تو کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا خاموش رہتے تھے رابی کہہ رہے مجھے پڑھتا ہے حنیتن کے لفظ کہا تھا حنیتن میں نے تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے آپ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے تھے تو ایک بار میں نے سوال کری لیا اللہ کے رسول سے کہ میرے ماں باپ سب آپ پر قربان ہوں آپ یہ بتائے کہ یہ اسکاتکا بین تکبیر والقراءہ اسکاتکا آپ منسوب بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اسألک اسکاتکا یہ جو خاموش رہتے ہیں آج سکوت ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کے بارے میں ذرا مجھے بتا دیجئے یہ مسئلہ کیا ہے ما تقول آپ کہتے کیا اس میں اور اس کا دکا کو چاہیں تو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں آپ مرغو پڑھیں اس کے آپ تو اس کا دکا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے آپ فائل مبتدا مان کر کے اور چاہیں تو آپ اس کو منسوب پڑھیں اس سے پہلے محدود مان لیں گے اسألک اس کا دکا تو کہتے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا پڑھتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم باعد بینی و بینا خطایا. بہت ہی مشہور دعا ہے, سبھی لوگوں کو یاد ہوگی, سب کو یاد ہوگی. لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور آدمی ان کی پابندی کرتا ہے, اس کے اندر معنویت کیا ہے اس کا خیال پھر ذہن سے نکل جاتا ہے, بس ایک روٹین بن جاتا ہے آدمی کا, چاہے وہ صلات کے بعد کے اذکار ہوں چاہے صلات کے دوران کے اذکار ہوں. اتنے عام عام اذکار کے آدمی پھر توجہ دے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, کیا مانگ رہے ہیں ہم, تو اندازہ ہوگا. فرمایا اللہم باعد بینی و بینا خطایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنی ہی دوری پیدا کر دیں جتنا یہ فاصلہ مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے, اتنی ہی دوری پیدا کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ وہی انسان کہے گا جس سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا. ویسے ابتدان کہنا ہو آدمی کو, یاد نہیں ہے ایک دو آدمی کو یاد نہیں ہے, ابتدان کہنا ہوگا تو اس طرح کا جملہ وہی انسان ادا کرے جس سے اپنی غلطیوں کا پورا احساس ہو, غلطیوں سے خوف ہو, تو کہے گا اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں جو ہیں ان کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ کرے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہوتا ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اور تو مجھے میری خطاؤں سے ایسے ہی پاک کر دے جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے میل کچیل سے, بالکل پہلے گندا گند لگ رہا تھا میل کچیل سے بالکل صاف ہو کر کے سفید ہو جاتا ہے, ایسے ہی تو مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد, اللہ سبحانہ وتعالی میری غلطیوں کو تو دھو دے بالکل پانی سے دھو دے, والثلج اور برف سے دھو دے, والبرد اور اسی طرح سے اولا جو صاف شفاف پانی کا اولا ہوتا ہے اس سے دھو دے. تو اس میں پوری دعا جو ہے اس کے اندر غلطیوں کا احساس, غلطیوں پر ندامت, اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ان غلطیوں کی معافی طلب کی گئی ہے. تو انسان ذرا سا ان دعاؤں کے بارے میں غور کرے, سوچے کیا ہم کہہ رہے ہیں. تو صلات کے اندر بھی نئی چیزوں سے آتی چیز, صلات کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے اور آدمی کی توجہ صلات کی طرف ہوتی ہے, وہ انہیں چیزوں سے آتی ہے. اس سے پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ آدمی اہتمام کرے صلات کے لیے آنے کے لیے, اور اس کے بعد صلوات کے اندر آدمی دیکھے صلات میں انسان کو وہی ملتا ہے جو سوچ سمجھ کے آدمی کہتا ہے. صلات میں انسان کو وہی ملتا ہے, اسی کا ثواب ملتا ہے کہ جو انسان سوچ کے کہتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ورنہ زبان سے ویسے ادا کرتے جائے اور کچھ خبر ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم, اس کا نہیں ملے گا. ملے گا اسی کا جو آپ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. آپ ایسے ہی کچھ کسی آدمی سے کچھ کہیں اور دماغ کہیں اور آپ کیا سنے گا کوئی آپ کا, کسی سے کچھ کہیں آپ اور دماغ کہیں اور کہا بس ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے تو سنے گا آپ کی کچھ, وہ کچھ نہیں سنے گا آپ کی بات. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جانے کیا کیا مانگ رہے ہیں آپ, اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا اغفر الذنوب الا اللہ, اور اس کے لیکن یہ بھی خبر نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, کچھ خبر نہیں تو کیا ملے گا, اس سے مانگ رہے ہیں تو کیا ملے گا اس سے, جب آپ کو احساس ہی نہیں کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں ہم کچھ اعتراف کر رہے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ یہ انسان کو احساس ہو ان دعاؤں کے موقع سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور کیا مانگ رہے ہیں, کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. کیا چیز تو بہرحال تو بنیادی باتیں ہیں تو سمجھنا چاہیے. نہیں نہیں بنیادی چیزوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو بتائیں آپ کو جو بنیادی جن کو روز پڑھتے ہیں آپ, کم سے کچھ نہ تو سمجھ رہے لوگوں سے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, لیکن توجہ نہیں ہے. ایسے مل جائے لوگ جن کو بتا سکے سمجھا سکے کیا جو کیا مانگتے دعائیں پڑھتے ہیں. تو دعا کیا خالی ذکر, ایک ہوتا ہے ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک ہوتا ہے دعا, دعا مانے تو طلب کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ قبول کر لے وہ اس کی عظمت ہے اس کی وجہ ہے کہ قبول کر لے کسی کی. لیکن انسان کو تو ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم جو ضروری چیزیں ان کا سمجھیں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن بس وہی بات ہے بے توجہ والی بات ہے, انسان کو توجہ نہیں کرتا انسان لہٰذا نہیں سیکھ پاتا, ورنہ اتنی تھوڑی بہت چیزیں تو سجدے میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے, رکوع میں یہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا کہتے ہیں, ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کتنی زیادہ ہیں, ہم کچھ تو ذہن دماغ میں انسان کے بیٹھ جائے گا ہم کیا کیا کہتے ہیں. باقی اس میں ہم اور آپ کی بھی کوتاہی ہے, ہم اور آپ کی بھی کوتاہی ہے کہ نئی لوگوں کو بتاتے اس طرح سے کہ آئیے بیٹھیے ہم دو چار لوگ اور ہم آپ کو بتائیے پڑھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. کیا چیز اس سے کوئی خاص تو مجھے منع نہیں معلوم کہ کیا ہے. باقی ان چیزوں سے پانی سے دھو دیا آپ نے صفائی ہو گئی, فلج سے مزید دھو دے مزید صفائی, اور قلعہ اولے سے دھو دے تو یہ ہوتا ہے. باقی اور کوئی خاص اس کے اندر بھی نہ ہو مجھے نہیں معلوم. باقی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف اور سلج اور اس طرح کی چیزیں ذکر کرتے ہیں لوگ. بہرحال اس طرح کی چیزیں. قال حدثني ابن ابي بليدة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فاطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنتني من الجنة حتى لو استرأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هبة قلت ما شان هذه قالوا حملتها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال لكن حسبت أنه قال من خشيش ذنب أو خشاش. جی ہاں, تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا لفظ قائم کیا ہے, ساتھ میں کوئی ترجمۃ الباب نہیں ہے. اب اس سے پہلے جو باب ہے اس باب سے بھی کوئی ربط اس کا نہیں ہے. ما یقرأ بعد التکبیر, تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے آپ. ایک ربط ہے جو لوگوں نے ذکر کیا وہ اس طرح کا کہ جو سابقہ روایت آپ نے ابھی پڑھی ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ صلات کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی دعائیں کریں جو قرآن کے اذکار ہیں. صلات کے اندر صرف وہی دعائیں پڑھیں آپ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, ضروری نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کی دیکھیں آپ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے, ایک الگ سے دعا آپ نے سکھائی ہے. تو اسی طرح کی بات یہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ آئی حتیٰ قلت اے رب وانا معہم, اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا میری امت پر عذاب آ جائے گا جبکہ میں امت کے درمیان ابھی موجود ہوں. کیونکہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر عذاب اس طرح کا نہ آئے. یہ بھی دعا کیسی ہے, یہ قرآنی ہے نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک بات حدیث کے اندر آ گئی اس کی مزید تقویت کے لیے پیش کیا ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے لوگوں کے لیے کہ اس دوران صلات ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہوں قرآن سے ماخوذ ہوں, جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے بعض احناف کا اس طرح کہنا, سب کا نہیں بعض احنفیہ کا, کہ جو دعائیں ہوں گی وہ قرآنی دعائیں ہونا چاہیے. اذکار کا مسئلہ الگ ہے, اذکار کا مسئلہ الگ ہے, لیکن جو دعائیں مانگیں گے آپ وہ قرآنی ہی ہونا چاہیے. تو یہاں پر نہ تو پہلی دعا ہے یہ, اور یہاں دیکھا آپ نے اس کے اندر بھی ہے کہ آپ نے اے رب انا معہم, یہ بھی قرآن کی کوئی دعا نہیں ہے. تو روایت خیر آپ نے اس سے پہلے یہ پڑھی ہے, لیکن اس میں دیکھیں آپ کچھ چیزیں اور ہیں. فعید امراۃن, تو اس سے پہلے کوئی مشکل کلمہ تو نہیں ہے. حتی درات من الجنہ, جنت مجھ سے قریب آئی, یہاں تک درات میں جرات کا مظاہرہ کرتا تو لجئتکم بقطاف من قطافها, تو جنت کے خوشوں میں سے خوشے توڑ لاتا آپ کے لیے. اور بدنت من النار, جہنم بھی مجھ سے قریب آئی, یہاں تک کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کیا میری امت پہ یہ عذاب آ رہا ہے جبکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں. میں نے اچانک جہنم میں دیکھا کہ ایک عورت ہے, حسبت انہ قال تخدشها ہرہ, اس کو ایک ہرہ ہے ایک بلی ہے جو پنجے مار رہی ہے نوچ رہی ہے. تو میں نے کہا ما شان ہذہ, یہ اس کو کیا ہو رہا ہے, اس عورت کو آخری کیوں ہو رہا ہے بلی پنجے مار رہی ہے. تو قالو, تو فرشتوں نے جواب دیا حبستھا, اس عورت کا جرم یہ تھا اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تھا حتی ماتت جوعا, یہاں تک کہ بلی اسی طرح بدھے بدھے مر گئی بھوک پیاس سے. لا اطعمتھا, نہ تو اسے اس نے کھانا کھلایا, ولا ارسلتھا, اور نہ اس بلی کو اس نے چھوڑا. تاکل من خشیش الارض, یا خشاش خشاش خشاش تینوں طرح پڑھا گیا ہے, یا جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو جا کر کے کھائے, خشاش الارض زمین کے کیڑے مکوڑے. تو نہ تو خود کھانا کھلایا نہ چھوڑا جا کر کھائے, اس کی سزا یہ ہے. یہاں جہنم میں یہ بلی اسے پنجے اس طرح سے مار رہی ہے, تو اسلام کس پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے, کس کے ساتھ؟ یہ جانوروں کے ساتھ. اور کس پر ظلم سے منع کرتا ہے؟ جانوروں تک پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. یہ جانور پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے, جانور بھی. لہذا جانور کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی اشارہ کی ہے, تو اگر آپ کسی انسان پر ظلم کرتے ہیں, نہ آپ کسی کی جان لیتے ہیں, نہ آپ کسی کو بھوکا پیاسا آپ کسی انسان کو رکھ دیں جس طرح سے مر جائے, تو اس کی سزا کتنی عظیم ہوگی وہ اندازہ اس میں کر سکتے ہیں. جب ایک بلی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کا یہ انجام ہے, تو اگر کسی انسان کے ساتھ اگر جو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگ اشرف کہنے سے منع کر دیتا ہے اشرف المخلوقات, لیکن بہرحال لقد کرمنا بنی آدم جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکریم سے عزت سے نوازا ہے, اس کے بعد اگر انسان کے ساتھ کوئی اس طرح کے کا ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہوگی, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. لہذا ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے, چاہے وہ کسی پر ظلم ہو, چاہے وہ انسان پر ہو, چاہے وہ کسی جانور پر ہو, بلا وجہ کسی پر اس طرح کے ظلم ہو نہیں ہونا چاہیے. جی اب آپ صلات کے اندر کھڑے ہو گئے, صلات میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ آپ نے ہاتھ باندھ لیا, صلات کا آغاز کر دیا آپ نے, اب یہ آپ کی نگاہ دوران صلات کس جگہ ہونی چاہیے, اس کا تذکرہ یہاں پر اس باب میں کیا ہے. باب یہ رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ, اگر آپ کی نگاہ امام کی طرف اٹھ جائے صلات میں, امام کو دیکھیں آپ, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ نگاہ آپ کی کہاں پر ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں بیہقی اور حاکم کی روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی طأطأ رأسه, طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الارض, ورمى ببصره نحو الارض, رواه البيهقي والحاكم وصححه. علامہ البانی نے کہا وہ کما قال. تو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات ادا کرتے تھے, تب نے سر کو جھکا کے رکھتے تھے, ورما ببصری نحو الارض, اور آپ کی نگاہ کدھر ہوتی تھی؟ زمین کی طرف ہوتی تھی, سامنے کی طرف نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ جو آپ کا عام طریقہ تھا کہ نگاہ زمین پر آدمی کی نگاہ ہو, طریقہ آپ کا یہ تھا, لیکن اگر مقتدی حضرات کی نگاہ کدھر ہو, امام پر ہو, تو ایسا کرنا صحیح یا درست ہے یا نہیں ہے, اس کا بیان یہاں پر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف رأیت جہنم یحتم بعدها بعدا حین رأیتمونی تأخرت, میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو توڑے ڈال رہا ہے, اس وقت جبکہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا تھا میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. کیا استدلال ہوا اس سے؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, حین رأیتمونی, حین رأیتمونی, پھر صحابہ کرام کی نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, امام پر ہوا کرتی تھی, لہذا امام کی طرف نگاہ اٹھانا یہ صلات کے منافی نہیں ہے. کیا جی؟ ہاں اٹھ سکتی ہیں نگاہ مولانا صاحب, ٹھیک ہے, سامنے کی طرف نگاہ اٹھ سکتی ہے. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال, یہ خباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی قراءت کیا کرتے تھے, اشکال تھا مسئلے کے اندر, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ظہر عصر میں خاموش کھڑے رہیں گے, ایسے بس کچھ نہیں پڑھے پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ مسئلہ اس طرح کا تھا تو لوگوں نے خباب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, آخر یہ کیا پڑھتے تھے آپ کہ نہیں پڑھتے تھے؟ میں کہا بالکل پڑھا کرتے تھے. تو کہا بما کنتم تعرفون, جب آواز نہیں آتی تھی تو کیسے معلوم آپ کو پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ کہا کیسے پتا چلتا تھا, کیسے پتا چلتا تھا؟ بستراب الحیتی, آپ پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی میں حرکت ہوتی تھی، داڑھی آپ کی ہلتی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو معلوم مقتدی حضرات کی نگاہ کہاں پہنچ جاتی تھی، مقتدی حضرات کی نگاہ کہاں پہنچ جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر تک داڑھی تک لوگوں کی نگاہ پہنچتی تھی. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال، وہ استدلال تو آگے آئے گا کہ ترت کریں گے، اب یہاں استدلال کر لیا کہ مقتدی حضرات کی نگاہ اگر امام تک پہنچے تو یہ منافی نہیں ہے صلات کے. قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يقتل قال حدثنا البراء وكان غير خبير إنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروا جی ہاں، تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ جب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے اور آپ اپنا سر اٹھاتے تھے رکوع سے، تو سب سیدھے کھڑے رہتے تھے صحابہ کرام، حتی یروہ قد سجد، یہاں تک کہ دیکھ لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. کیا کر لیتے تھے، کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دیکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام اللہ رسول کو رہا کرتے تھے. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. جو تانيث کی علامت ہوتی ہے وہ حمزہ اصلی نہیں ہوتا، حمزہ اگر اصلی ہے وہ تانیث کی علامت نہیں، تانیث کی علامت وہ حمزہ ہوتا ہے جو زائدہ ہوتا ہے. حمزہ اگر دیکھیں اصلی ہے تو وہ یا بدل کر کے باو سے آیا ہے یا سگری سے، تو اصلی حمزہ اگر ہے تو پھر وہ تانیث کی علامت نہیں ہوتا ہے. ثم رأيناك تقعقعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم ما بقيت. جی ہاں، تو کہا تو ہم نے آپ کو دیکھا تھا، کیا تھا ہم نے آپ کو، ہم نے دیکھا برائنا کا، یہاں سے استدلال ہے. تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک بار کچھ ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، کھڑے کھڑے دیکھا کچھ ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں آپ. ثم رأينا کا تقعقعت تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں کچھ، حالات کے دوران ہم نے دیکھا آپ کو ہاتھ بڑھا کر کچھ دے رہے ہیں کوئی چیز، اور پھر دیکھا آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو کیا چکر تھا یہ؟ فرمایا انی رأيت الجنت، وہ ایسا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، جنت دیکھا میں نے، میں نے اس میں سے خوشہ پکڑ لیا تھا ہاتھ میں، یعنی ہاتھ میں آ گیا تھا، سوچا کہ توڑ لوں اس میں سے، لیکن بہرحال نہیں توڑا میں نے. ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا، اور اگر میں نے توڑ لیا ہوتا تو آج تک ہم لوگ کھاتے رہتے، آج تک ہم لوگ کھاتے رہتے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑا اس کو، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا کرتے تھے. اور ذرا اور آگے بڑھیں تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی زمین پر نہیں تھی، سامنے کی طرف آپ کی نگاہ گئی اور آپ نے جنت کو دیکھا، سامنے کی طرف جہنم کو دیکھا. بعض نواز مرفی عرض حاض الحائط، اس دیوار میں میرے سامنے پیش گئی تو دیوار تک امام کی نگاہ اٹھے، یہ ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی. لہذا یہ صلات کے نگاہ سامنے کی طرف ہے تو صلات کے منافع نہیں ہے، لیکن ایک ہے عام طریقہ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ یہ بھی جائز ہے. تو اس کو اصل نہ بنا لیں، یہی اصل ہے. بعض لوگوں کہنا کہ سامنے نگاہ ہونی چاہیے، ان روایتوں کی بنیاد پر بعض لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ نگاہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، شیخ الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ سامنے نگاہ آپ کی ہونی چاہیے. البانی رحمہ اللہ کہ نہیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، جی ہاں زمین پر انسان نگاہ ہوں گی، جیسے کہ روایت آپ کے سامنے میں نے بتائی آپ کو اس کی روشنی میں. تو بہرحال اصل طریقہ آپ کا جو تھا وہ تھا، باقی یہ سب جواز اس کے اندر موجود ہے کہ اس طرح سے بھی آدمی کی نگاہ امام کی طرف اٹھ جائے، سامنے کی طرف جائے، سامنے کی دیوار پر پہنچ جائے، تو بہرحال یہ منافی صلات کے ہیں، ایسا نہیں. جی سر، سجدے کے لفظ تو دیکھیے سب مجھے نہیں یاد ہے کہ سجدے کی جگہ ہو سکتا ہے اس میں ہو، اللہ مجھے نہیں یاد سجدے کی جگہ ہو، بریلے کی نگاہ جو ہے زمین پر ہونی چاہیے آدمی. باب مکمل ہو گیا، باب مکمل. ثم رفع المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال لرجعت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة، جی فرمائے آپ نے ابھی جو میں آپ کو صلات ادا کروا رہا امامت کروا رہا تھا میں جنت اور جہنم کو دیکھا یہ جو جدار کا جو قبلہ ہے اس میں میرے سامنے ان کی تمثیل کی گئی تھی ان کی مثیل میرے سامنے پیش کی گئی تھی آج کی طرح نہ تو میں نے کوئی خیر دیکھا کیونکہ جنت کس کا مجموعہ ہے یہ خیر کا مجموعہ ہے شر نام کی کوئی چیز نہیں اور نہ میں نے آج کی طرح کوئی شر دیکھا کیونکہ جہنم یہ شرعی شر ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو دو چیزیں ایسے ہیں جو یا تو خیر ہی خیر یا شرعی شر باقی دنیا کے اندر اور نہیں کوئی چیز ملے گی جس میں صرف خیر ہو شر نہ ہو کوئی چیز ایسی نہیں سائڈ افیکٹ اس کا کچھ نہ ہو ہر جگہ ملے گا آپ کو اگر اس کے اندر بہت سارے خیرات موجود ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضرر کا پہلو موجود ہوگا اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہیں کتنا بھی انسان کوئی گیا گزرا انسان ہو لیکن اس کے اندر بھی خیر کے بہت سارے پہلو موجود ہوں گے ایسا کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خیر ہی خیر ہو یا شر ہی شر ہو ہر ایک چیز کے اندر ہو سکتا ہے کسی میں یہ زیادہ ہو کسی میں یہ زیادہ ہو فلاں چیز میں خیر کا پہلو زیادہ ہے فائدے زیادہ ہے نقصان کم ہے وہ اتمہما اکبر من نفعہما شریعت نے بھی کہا کہ شراب فائدہ مند نہیں ہے کہا ہے نہیں کہا تو دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ملے گی جو صرف جو ہے فائدے اس میں نقصان ہی نقصان ہے فائدہ کچھ نہ ہو اور نہیں ایسی ملے گی صحیح کہہ رہے ہیں صاحب شیطان لیکن دوڑنے میں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خیر کی بات بتا دی اس نے شیطان نے یہ پڑھ لیا کریں دیکھیے آپ کے پاس پھر نہیں آئے گا کوئی جو ہے کیا جی کیا بتایا اس کے اندر تو کس چیز میں شر میں نہیں صحیح ہے اسی حدیث کی وہی تعلیم جی